أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كي جتاي بي ني ген غيسون نانيو اك سوون نانتي asali bi nga xamne moy méthode yi wa quraysh tegon ngir xex diine ji fi yonnati bi alayhi salatu wassalam andi di l'islam gison nañ ne waxon nañ ne danaka méthode yoyu amna ci lu wara mat 15 méthode boko setantale wala sax lu ko op yo xamne lepp wa quraysh don nañ ko utiliser ngir fay nurallahi moy leeru yalla wi di l'islam waye tamit borom da'wa bi di alayhi salatu wassalam ñu ngi yemon ci bi ci ñeekoon moy ñew gi nga xamne ci lañ ñewoon ci Abu Talib nekkon bayte xu yonnati mi alayhi salatu wassalam don ko wax ngir mu fegal ko mu dal di téré yonnati bi alayhi salatu wassalam ko ñom duñu ñewoon di exiger ngir mu téré ko wote gi muy wote ak wax gi muy wax wax ju neexul seen yalla yi لانه عليه الصلاه والسلام كما قالوا قد شتم اباءهم وسفه احلامهم وعيب الهتهم نيوم ني نيوون بي ني نيوي داني نيوون ابو طالب كني موم كات دا فا ساغ سونو يالا ي دويا ديل سونو خالات يك سونو خيل يي با بار دال دي ايبل سونو يالا ي ساغ سونو باي méthode bi ñëkkoon dañ ne ko won kon na nga ko téré yow na nga jog ci téré ko loolu wi muy def suñu yalla yi loolu gis nañ na ñoom biñu ko waxé ci riwaya bi imam ibn ishaq waxo imam ibn ishaq rahimahullah kene abu talib dalena wax qawlan rafiqan waraddahum raddan jamilan fansarafu anhu biñu ñëwé wax ko loolu né ko soa yow ñu ngi exiger nga téré ko ko wala nga dindi protection bi nga xamné mo ngo ko yir muy sa tutelle ki sa protection bi nga am ci mom ba manuñu ko manuñu joté ci mom ndax loolu dafa am solo ci ñun soa nga défal ko sa bop wala nga dindi loolu ñun nga bayyi ñok mom ñu jëflanté ko loolu moy méthode bu ñëkk bi Abu Talib dal di len wax wax ju woyof dal di len dello dello gu rafet ñom ñu dem wa kuffar quraishi zuama quraishi dal di dello lool mo doon méthode bu ñëkk bi deuxième bi mo doon ne dañ ko doon moy bi ñëw nak diko menacer ne ko nak légui comme ko gis nañ ne biñu ñëkk wax ak yow défo li ñu wax gis nañ na défo ci dara ndax kat mom di sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam mu ngi continuer di woté ci diinem gi di continuer tamit di ngagne suñu yalla yi légui nak mo ñu hausser le ton touti gina yokku mbir mi ndax première méthode bi dañu ñëwoon wax ci ñek ne ko légui soit yow nga wax ak mom mu bayiko wala boko manul budé lool day difficile ci yow nga bayyi dindil protection bi nga am ci mom ñun ñu lijeentiko ak mom biñu gisé nak yonnati bi alayhi salatu wassalam continuer di def loolu di len fekk fañuy nek ndax borom de nako won wa anzir ashiratakal aqrabin ak fasda bima tu'mar wa arid 'anil mushrikin ñu gis ne yonenti bi nak alayhi salatu wassalam dafa continuer nak di wote ba legi legi nak ñu jall ala benen méthode muy deuxième bi muy nak menacer ko xex ak mom nek en guerre déclarer guerre non seulement Abu Talib waye non seulement yonnent bi alayhi salatu wassalam waye Abu Talib mi nga xamne bagnna malgré liñu bokku liñu gëm yépp ñu nak mom ño bokku baña d'accord ci limi wote waye bagnna ko bayyi kon nak ñu jaar ci deuxième méthode bi moy nak diko menacer ci menacer ko de nek entrer en guerre contre mom ak yonnent bi alayhi salatu wassalam fofu fa la ñëmon imam ibn ishaq rahimahullah newon moy ci deuxième méthode bi nga xamne mom lañ utiliser thumma innahum mashaw ila abi talib marratan ukhra faqalu lahu ya aba talib inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina wa inna qad istahtanhaynaka min ibn akhi فلم تنهوا عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين فعظم ثم انصرفوا عنه أو كما قالوا له ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه كون دوزيام ميثود بي كون دانيو نيو نكو ناك أبو طالب ياو امغا داغا نيك تي نون كو خامني كو ماغي ني سونو بير ام اونور تا تاميت امغا في ستاتي بوري waxon nañ la nak nga téré sa doomu mbokk bi di alayhi salatu wassalam limi def gis nañ ne defoko ñun nak duñu continuer di muñ ci muy saga suñu bayyi di doyadal suñu xel yi ta tamit di ayibal suñu yalla yi duñu ko continuer de fek yow soit yow nga dal di koy ba kera ngay koy téré lool ndax mënu ñu continuer di muñ lool wala nak boko deful déclarer nañ la guerre امام ابن اسحاق من وحدثني فيما يوقف لنيمون وحدثني يعقوب بن عتبه ابن المغيره ابن الاخنس انه حدث ان قريشا حين قالوا لابي طالب هذه المقاله بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن اخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا أو للذي قالوا له فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق قال فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه أنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف على نصرته والقيام معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته Imam Ibn Ishaq kon muné ta netalina ma Yaqub Ibn Utba Ibn Al-Mughira di domi Al-Mughira bobu di domi Al-Akhnas tene mom hudith netalinañ ko motax sanad bi xamuñu ko ko netali xamuñu ko fa jaar motax dafa riwaya bi dafa da'if dafa faible muné mom netalinañ ko ne anna quraishan hina qalu li abi talib hadhihi al maqala bagnu waxe abu talib lol moy liñ wax sank abu talib daldi yoni yone ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñu dem wowal ko bimu ñewé mom alayhi salatu wassalam abu talib nako yow sama doomi mbokk sallallahu alayhi wasallam munako kat in qawmaka qad ja'uni faqalu li kadha wa kadha munako sa ñoñ de sa mbokuy dikkel nañ ma moy mbokk ci deret muy wa quraishin dikkel nañ ma kat ta wax nañ ma li ak li moy di ma clamer ci mune ko nak man dama magge moy abu talib ndax jamono ji dafa nekkon ko xamne ku sori won la ci ay at mune ko buma tek lo xamne atanumako nopal mata nopal sa bop fa abqi alayya wa ala nafsika wa la tuhammilni min al amri ma la utiq nopal ma ta nopal sa bop ta bagn ma tek ci mbir mi kat lo xamne man mi duma ko meuna atam neena yonent bi nak alayhi salatu wassalam ñortu ne japp ne kon amana bayti xam kat dafa commencer faible face a face menace quraishini et que mom kat dina ko mujju sax dindi protection bi nga xamne mom la amone ci mom dal dikoy livrer wa quraish kené mom faible na légui ngir diko dimbaléti waye di taxaw ak mom ci wétam même boudé gëmugul limi gëmul li nga xamne mom lay woté mom alayhi salatu wassalam yaronte bi alayhi salatu wassalam dal dikoy tontu nako ya ammu neko yaw sama baytex wallahi mangi wat ci bur yalla azza wa jalla law wada'u ash-shamsa fi yamini buñu jëlon jant bi ñu mu man di doon bu doon dañu jël jant bi dal di koy tek ci sama main droite sama loxo ndejor wal qamara ñu jël simpi wer bi jël wer bi tek ko fi yasar yi ci sama loxo chamoñ sama main gauche lol lepp ala an atruka hadha al amr hat ngir def lolou ngir ma bayyi mbir mi moy jant bi bu mako mo buñ ko jëlon tek ko ci sama loxo ndejor djel wer wi jox ko tek ko sama loxo chamoñ nga xamne lepp xam nga ne ko mom jant be ak wer wi ko xamne ci sa say waaw ak say dit lay dox koku waxuma la nguur me limu am epp na nguur mune lol lepp buñu ko djelon lolou nga xamne fu leer mo koy leral suñu lampe yi xam nga ne du moñu yor ane bi yeb ta jant bi indispensable gimu indispensable ci dundu li nek ci kaw souf mo xam nit mo xam ay bayima ak ay gantax wer wi naka non mune lol lepp buñu ko tegon sama loxo yi sama ñaari loxo yi ngir ma bayyi mbir mi may wote muy l'islam bi ma sama borom digal fek suñu borom feñalu ko def mu fete kaw lenen aw ahlika duna xana wala bok ma faat man duma ko bayyi fek agul fi suñu borom bëgg mu aggo subhanahu wa ta'ala wala bok man ma genn adina aba lolu di xew rek waye luñu ma marchand manuñ ma marchandé bama jaay sama l'islam ma taraktuhu du ko ba sek deewuma wala mu ag fi sama borom ne fa la bëgg mu ag duma bali may Allahu akbar yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam marchandage mi le kuffar yi di def ci jamono ju nek ak ci souf su ne moy ne gisone na méthode bu ñëk bi moy dañuy fexé buñu xamé né yow do ko xamné man ñu ñëw rek faga gal le d'un coup dañuy fexé jaar ci ño xamné xamnañ né ñom ñolay protéger ngir fexé daldi yaq fofu wala fexé len convaincre ñom ci ni ñuy gissé lolu doon xew wa kuffaru quraishi doon ko def ba legui ni mo xew ci suñu jamono moy dañuy fexé ba buñu bëggé kat kumu man di doon individu bu man di doon buñu japp né kuffari menace la ci ñom li ñuy def moy dañuy fexé néw mom discours yimi tenir non seulement mom dañuy dafa day baaxul ci ñun waye yaw mi ko yir yaw mi nga dang koy protéger yaw baaxul ci sa avenir lool lañuy gëm lo ñepp xola adina bi legi bo ne sharia wala ben dekk ñu may doxal sharia ñu bëgg fexé gëm lo ñepp ke ne yeen musulman bi premièrement yow musulman bi ci sa bop sharia bi baaxul ci yow du ñew ne la baaxul ci yow mais ci duñ la ko waxé non mais par des méthodes comme vous le savez tous les hommes naissent égaux ay devant la loi droit de l'homme yoy lañuy indi mom lañuy mbubbo la la yeen xam ngeen ne ñeppayam té dafa am ci discours ñi naan dañuy bëgg taxawal état islamique wala waaji ñew laqatu ci yeen tane lool moy xexam bokku na ci discoursum que ne djulit yi ak ñi nekkul djulit yamun ta xam nañ ne la charte des nations unies majlisul umam dedet bal huwa majlisur rimam lol mo fa ñëk nekk nit ñepp dañoo juddu nekk yem ci devant la loi ta lol ay katch nan la yow nga fogné américain bi lan motax ñuy woron wër ci dëkk yi nga xamné ñoo reconnaître que bu soldat américain défé lu man di def ci adina bi bu ñëwé seen dëkk juridiction ki ay cour pénal ak yoy bëgg ko japp bu ñëwé ci yenn dëkk yi pays yoy signé d'accord ci loolu kenn duko mëna extradé kenn duko fa mëna jëlé diko yobbu diko jox ñiko soxla wa cour pénal lan motax ñuy def lool bu doon ñepp nes ego moy ne day def crime da ngay gis comme que japp nañ na ñom ñoy les citoyens par excellence moy ne kuffar yi nonu la jamais ñu jappé ne ñom seen peuple ak yenen peuple yi ñoyen mom nak lañuy wax ci télé yi tentamar gi di ray ñepp ñi nga xamné nak seen bop coupe newu ci rawatina pays pauvre mais rawatina djulit ni ñu gëmmal leen lolu ñu dal likoy gëm japp ne ñeppayam devant la loi te tout temps bes bu suñu borom def ñu gis le contraire wax joju defé ngeen né mo citoyen américain ak citoyen sénégalais devant le président américain ben lañ wala devant les nations unies ben lañ duñu ben jamais قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر قتل امرئ في غابة نيوم ني ووتي لي غراند بويسانس بوتي بس بو سين بن سيتوايان اوكسيدانتوي بن سي سين سيتوايان يي بو دني سي يين بيي bo xam afrique wala asie wala yenen pays yi nga xamne bokkuñ ci ñom di def tourisme ci all bi bañu ray ko mom bañu ray sen citoyen bo ñu yëkëti adina dal di wëlbeuti suuf dal di koy deppat déclaration yi nga dégg wala ñu ray ben juif bo xamne gaay ñi ko ray sax amana sax rayuñ ko ci nom de l'islam wala bo leneen la ay bandi rek ko ka ray ko mais ñu ki antisémitisme fo jaar di nga dégg zet les présidents des États-Unis condamné Nations Unies secrétaire général condamné affaire bi ci déwu ben nit mais juif la wala occidental la bo xamné ci all ba avant sax enquête bi di wone lutax ñu ray ko ñom ñu ndir mi watax ba paré nak né dinañ trouver ci ko def ak nu man di def yow dekk bi mu amé sa force de l'ordre yi nga yor sa moyen yit nang ko def ngir jappal ñu ko ko ta boko jappé nga jox ñu ko ginné ko sa dekk andil ñu ko ñun ñu xol daan yi war tekko lool moy qatlumriin ray ben way fi ghabatin ci all bi ben touriste muy doxawalu ndax américain la wala ab norvégien la wala ab européen la wala juif la lol mom jarimatun crime la bo xamne la tour tafar kenn du ko deggele waya wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nazar waya ray nak buñu rayé nak ben ap peuple xam nga kay ben nit lañ ray qatlu mri'in ci ben forêt bu doon dem di touriste ñu kidnappé len amana ray len même bu dé né nekul né dañ nan loolu ñoñu def baxna mais pour wan la ñak deux poids deux mesures alors que discours yé ki ñu nak ñuy ray suba ngone tout temps ñu gis le contraire loolu né téwul ñu continuer gëm ne ñi ñoo yor la liberté ak légalité entre les hommes hada kadi katch bu magango munafiqun yépp nak nek ci ginnaw di yuxu ay rado ki sen genre organisation nafiq yoy légui nga dégg kon waqat lu sha'bin aminin boudé nak ben peuple lañ ray tok ñu né gaza bombarder nañ ko comme nim xewawon jamono yele ca koor ga ray des milliers de personnes lolu mom waqat lu sha'bin peuple bo xamné aminin dañu nékkon fo xamné fu sécuriser le nek sen kër yi sen bir nek sen bir lal sen dëkk ñu bombarder len di len ray goudé ngon do dégg ku condamné lolu mas'alatun lolu question la bo xamné fi ha nazar amna luñ ciy sét ça ne mérite pas qu'on en parle non non jaruko ndax lan ñaari dundu yi ñaari bakkan yi yamuñ bakkanu benn nit ak bakkanu peuple comme que kele bokul ci ñun grawul mais le xewone ay gaza di xew tout temps feulé irak di xew fenen mo xam dekk julit ñi wala ñi nga xamné les opprimés kan nga gis mo nek fi di condamné do ko dégg wala bu ñëwé ba manuñ luñ def conseil de sécurité nga xamné moy daru nadwa bërepp bi nga xamné bi kuffaru quraysi ni amone don fa dajale li daldi di complo di tek ay plan ngir dam l'islam lolou tay ci suñu jamono moy conseil de sécurité ak les nations unies lu l'islam nara taxawal rek ñu def coalition wala dem unilatéralement ngir dammo résolution satanique yep fulay guenné ñepp nopi melni mbir mi c'est normal lolu ñu nan majlisul umam conseil wala organisation des nations unies dedet koku majlisul rimam la moy fi nga xamne yah yi nga xamne sul nañ seeni borom bam feunex ño fay dajalo ñafa nek nonu la seen xel yi mel wala ñafa upp nonu lañu mel ياكل القوي فينا الضعيف باب امام جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وخون والله ما خاو ياكل منا الضعيف القوي القوي منا الضعيف كو ام دوله موي ليك دي موتو دريتو الضعيف تيير موند موتو نين سين ساي با امون دارا واي نيوميت ييوو rawatina ñi nga xamne ñom la suñu worom tek ci seen loxo l'islam mais ñu continuer di gëm des idées farfelues yi nga xamne mom la leen occidentaux yi ak munafiqun al kibar yi nek ci seen dekk yi di mbo diine yi man nañu sax bané ñom ab khalifa lañ wala ñew sax bané ñom ñoo jité fi wala bok ñoo yor ben organisation gina ngand yéré gina gudd kurus gina guddik ay marakis ñoy nafiq yu mag yi nga xamne ñoy taxawal yoy wala diko jappale ile yu mel non kon ñu gis ne kuffar yi li ñu doon def ay mir la yo xamne méthode yu wé yu yag la way yu bes la balégi buñ la né nak waji non lañuy jëkka def fexé ba idée yi mu andi ñu gëm loolu né danger la ci mom non pas non seulement ci ñun mais ci yaw ba paré dañuy ñëw exiger nañu extrader ñu waji dans tant de temps, tant de jours lañ la jox, nga extra de ko boko deful ñu dal sa kaw. Être avec nous ou contre nous. Lolu du li ki li George Bush mu bon mi doon wax. Lolu li kuffaru quraishi di wax Abu Talib bokkum. Soit nga fajj ko wala nga bayyi ñun ñu fajj ko. Deuxième bi ñu ñew nak kon ginnaw biñ ko ne nga def ko ñu ñew menacer ko ne ko nak legi lol moy deuxième bi yow boko deful déclarer nañ la guerre ak mom buñ né nak ak mom alayhi salatu wassalam ak ñi ko gëm ñep lolou la kuffar yi di def tout temps Abu Talib nak bimu waxé lol yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou la ko yonnati bi alayhi salatu wassalam tontu nako mbir yi buñu yaakar né affaire bi dama ci nek ni ndax da am luma bëgg dédé sama borom mu ko digël buñu jëlone jant bi tek ko sama loxo ndéjor jël wër wi tek ko sama loxo chamoñ may boom di boom yoy yépp lool du tax ma bayiko fek mbir mi yalla fétélu ko kaw comme ni mu ko bëgge wala man ma génn adina fé duma ko fék fek lool amul li duma ko bayyi bimu ko waxé lool nak wax lool kon bayti xam Abu Talibin nena ginnaw gi yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi dem Abu Talib daldi koy wo bimu ko wowe mom Abu Talib yonnati bi alayhi salatu wassalam wona ginnaw joy dem yonam bayiko fa dem Abu Talib wo muné ko kon Imam Ibn Ishaq muné fa lamma walla nadahu Abu Talib fa qala aqbil ya ibn akhi قال فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا منكم إمام أبو إسحاق ابن إسحاق رحمه الله من بيغا خامني تي لا يونتي بي عليه الصلاه والسلام واخا لول واني غيناو ديم جوي ديم يونم Abu Talib woko ne ko ñewul sama doom mbokk bi yonent bi alayhi salatu wassalam ñewé muné ko demal yow sama doom mbokk waxal lula neex se li ngay woté lula neex wax ko ak fu mu la neexé waxal fa wallahi ma ngi wacc bur yalla ke ne duma la livrer mukk duma la joxe mukk ngir dara du tax ma joxe la bama dindi sama protection wala ma livrer len ne len legui djel len def len ci mom lu len neex lolou moy riwaya Imam Ibn Ishaq bi mom gis nañ ne sanad bi dafa da'if ndax mu'dalla wa mu'dalu saqitu fihi ithnani wa ma ata mudallasan naw'ani wa mu'dalun mu'dal moy ki bo xamne chenu hadith bo xamne tialal bo xamne dafa am ñaar ñu tebando saqitu moy da xam dafa rot isnani min usnani ñaar ñoo rot moy ñaar ñu tegalo comme ñu ne 5 personnes ñoo nekk ci chen bi ci tialal bi ñu jël ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mais entre avant yonnati bi alayhi salatu wassalam ki jitu ak ki ci teggu ñom ñaar ñepp ken tuddu len amuñu nit ñoo dañu tepp loolu lañ nane mo dal wala rek mo xam tamit ci digg bi ñaar tebando moy fu na tebando we loolu lañuy wax mo dal ndax cheenu Imam Ibn Saq bi nak nonu la mel ndax serignam waxul ci kan lako jele ta koku waxul tamit ci ban sahaba lako jele motax mom mu da'if moomem budene yaqub ibn utba mi nga xamne moko netali mom imam ibn saq rahimahullah mom dafa bokku ci ñi nga xamne siqala mom mais min atba'i tabi'in mom du tabi'in jeleewul ci sahaba ay radiyallahu anhum directement ne ci talibe sahaba ay radiyallahu anhum lu jele kon moy il fallait mu nek la nek fa moy teriñum di talibe sahaba ay radiyallahu anhum ak kan ak sahaba ñaar ñoo ñu souté motax mbir mi nek lo xamné isnad bi dafa da'if waye nak amna yenen yoon yo xamne yu jaar ci imam ci ki aqil ibn abi talib lolou nak moy bi wer balegi imam ibn ishaq mo solo bo lolou nonu nga xamne imam mom imam ibn ishaq muné yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni ci benen version bo xamne imam ibn ishaq mom solo nako ci sanad bo xamne bu hasan la ta imam al-haythami waxna ci al-majma' di majma' az-zawaid ne rawahu abu ya'la bi ikhtisar yasir ken imam abu ya'la solo nako ci lo xamne dako teunk min awwalihi bi ikhtisar yasir min awwalihi ci debi bi mun nak wari jalu abi ya'la rijalu sahih imam al-haythami rahimahu allah mun te gori yi nek ci sanadu imam bu abu ya'la bi mun ñoon gori yi lay nek ci sahih yi nako nonu tamit imam at-tabarani tamit solo nako fil awsat jele ko tamit ci hadithu aqil ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu nako nonu tamit imam al-bukhari mom solo nako jele ko ci abi kurayb mu jele ko ci yunus nako nonu tamit imam al-bayhaqi solo nako fi dala'il ci dala'il an-nubuwah tamit ñepp ñu jaar ci numu tuddu imam aqil ibn abi talib nako nonu imam al-bukhari tamit solo nako jaarel ko ci muhammad ibn ala mom ñom ñep kon lolu ngi gis ne kon riwaya bi ñuy bëgg wax riwaya la bo xamne bu deugër mom moy bi wër lan la wax mom sayyidina aqil ibn abi talib li ñu netali bi mune abu talib arsala abu talib aqilan ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falamma hadara qala lahu ammu inna bani ammika haula qad za'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa masjidihim fantahi an adahum muneko kon fa halqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi basarihi ila as-samaa fa qala atarawna hadhihi ash-shams qalu na'am qala fama ana bi aqdar ala an ad'a dhalika minkum ala an tashta'ilu minha shu'la fa qala abu talib wallahi ma kadhabana ibnu akhi farji'u kon imam aqil sayyidina aqil di grand frère sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma di domi abi talib mune abu talib dafa yonne bi wa quraysh ñewi ba wax lol yoren abu talib dal di koy menacer ne ko nak mbir mi lol la moy dañ lay déclarer guerre bu leene joxo liñu bëgg nga def ko mune yonentibe alayhi salatu wassalam ki di abu talib dafa yonni aqil li domam aqil ya ñu fatale ko ba nga xamantene radiyallahu anhu ci la yonentibe alayhi salatu wassalam ak al abbas ibn abdul muttalib gisene abu talib tat sécheresse wala pauvreté gi nga xamne mo dalon wa makka di jamono majaa muy jamono yo xamne maral am lu bari doxatul won ci sen kom kom bi yonentibe alayhi salatu wassalam waxe deme ci bayti xam benen bayti xam bobu di al abbas ibn abdul muttalib fala demon nako won nagn dem na abu talib kat liko dal ci li gis ngeen na njabot gu bari la yor ta loxom da desana jot gannaawam ci lañu deme ñom ñaar biñu démé ci abou talib wax ko muna len jël len bu ngeen ma fi bayilé aqil wala talib aqil bobu la mom mo nek ni def len lu len neex kon mom bi nga xamantene kon ci la yoni aqil radiyallahu anhu yoni ko ci yonent bi alayhi salatu wasalam ngir mu wowal مُنَ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ عَمُّهُ بِيَنْتِ مَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نِيبِسِي لِي مُوَي رِوَايَة بِي غَا خَامْنِي مُوَي بُو صَحِيح بِي biñu la waxon sank sanad bi dafa da'if ndax dafa mu'dal mune bimu yonent bi alayhi salatu wassalam ñewé waye li day appuyer riwaya bobu non qala abu talib lahu ammuhu abu talib wax yonent bi alayhi salatu wassalam in bani ammika haula qad za'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa masjidihim nego kat sa domi bayte fi di wa quraysi ñi ñom dañu nenañu ke ne yow dang len di lor ci sen placeu grand place sen ndaje yi ak tamit ci sen jakka ji muy feele ci kaaba gi da ngay dem di len fa lor zadaha allah tashrifan wa takriman ne ko nak fantahi an adahum bayil nak ma ngi lay wax nga bayyi lor gi nga xamne mom nga len di lor moy wax yi ñuy len yi ñewal mom la len di wax ci sen yalla yi ak ñom mune bimu ko waxe nak fa halqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi basarihi ila as-samaa yonent bi alayhi salatu wassalam daldi xol ci asaman si yekeuti ay gisam beusam xol ci asaman si fa qala mune mom alayhi salatu wassalam atarawna hadha ash-shams nelen ndax yeen yene gis jant bi ñu tim yene gis jant bi qalu na'am ñom ñep ñu ne waaw kon zu'ama al-quraysh yi dañu togon biñu waxe lolu pare dañu tok abu talib ne xaaral yoni aqil ne demal nga woon mako yaronte bi alayhi salatu wassalam ñew mu wax ko lolu ne ko nak nang ko nga bayyi di len lor ci seen dajje yi ak seen jakke yaronte bi alayhi salatu wassalam ne len est ce que gis ngeen jant bi ñom ñep ñu ne waaw قالوا نعم فقال فما انا باقدر على ان ادع ذلك منكم على ان تشتعلوا منها شعله منلن دي من دون نيكوما كو خامني كو من منوما باي ليغا ما واخني موي ووتو بيماي ووتو ما بايكو لولو منوما فيك خانا دي jant bi ngeen di gis bima len wan ngeen neen ngoy gis ñom ñu dem yor seen ben flambeau wala yoy athlete yi ñoon di yor di daw nga ñew dal di ñu dem ba ci jant bi dal di ci jël lo xamne ci lañuy talé seen ben sondel wala lo xamne moy tal flambeau buñ démé ba am ko ci dem ba ci jant bi ba jël ko ci jant bi fofu bu boba dina ko bayyi moy c'est impossible ma bayyi ko ndax lol kan mo meuna dem ba ci jant ba dem di fatal dara di fa jele dara ben cieñer wala dara delit manu ñuko bimu waxe lolou mom yonnati bi alayhi salatu wassalam abu talib ne ko ma ngi len di watal yeen ke ne sama doomu mbokk bi di alayhi salatu wassalam lim ñu wax moy deug waxu ñu lu wutek deug kon nak farjion delu len kon li ngeen beug manuma ko def ñu gis ne taxaway yonnati bi alayhi salatu wassalam taxaway fermeté bi nga xamantene ni mom la taxaw devant zu'ama kuffar quraishi muy wa kuffar quraishi nga xamantene ni lu ne def nañu ko ngir amadoué bayti xam waye diko menacer waye lol lepp xamuñu won né alayhi salatu wassalam mom nu man di démé dina doxal liko borom bi subhanahu wa ta'ala yoni bi nga xamantene nak lol amna kon ñu échouer méthode bu ñëk bi échouer nañ deuxième méthode bi échoué nañ légui nak ñu jallat ci benen moy ñettel méthode bi légui nak moy nañu fexé diiné ji ñukoy nak di def ay tout mal tout ma yo xamné dara du ci deug ngir lan ngir nit ñi baña buñ né waji buñ ko tuumalé bu ko defé nit ñi buñu gisé ba japp né ñun ay waxkatu deug lañ li ñuy wax deug lañ dootuñ ko top nit ñi nak sor yonent bi alayhi salatu wassalam bokku na nak ci tuuma yoy nga xamné accusation yoy nga xamné ay accusation katch la moy ñu ñew né yonent bi alayhi salatu wassalam ab dof la waaw dafa dof ta lolou la alquran di wax nan wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala alkafiruna hadha sahirun kadhab non ma anta moy nun voilà bi nga xamantene moy suratu nun suratul qalam borom bi subhanahu wa ta'ala nan nun wal qalam wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun bi nga xamanteni kon tuuma bu ñëkk bi mo ñu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa dof legi dañ fexé ñepp japp ne dafa dof moy tuumay yi nga xamne ci neen la teggu tambali nak ñu ne ko suñu borom ne diko défendre ci wax joj ñu ne ko da nga dof yonnati bi alayhi suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce sar bobu aya yoy ci suratul qalam nanun allah a'lamu bi muradihi wal qalam mang koy wacc bindukay wama yasturun ak lepp lo xamne mom lañuy bind ma anta yaw sayyiduna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne ko ma anta yaw neko bi ni'mati rabbika bi majnun moy ne ma anta neko melni après dafa budene bab bawul qasab la bi ni'mati rabbika ci se xewolu borom bi majnun yaw dob dof moy mel dafa wat ci xewolu borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi wat ci xewolu borom bi subhanahu borom mom xewolam borom yonnati bi alayhi salatu wassalam neko yaw dob dof mom lay waxat tamin nan wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun ñu ñew ne ko ba legi ci tuumay tiaxan yoy ñu ron def diko tuumal ak ndofe mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul hijr no suratul furqan mona wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi adh-dhikru ñune yow mi nga xamantene ni moy lol ci suratul hijr la nek yow mi nga xamne ci yow lañuy yoni lañu wacce adh-dhikru di alquran innaka deug yow la majnun ab dof nga waye yoy yeb lol lañu wax suñu borom dal di len tontu ci suratul qalam na len ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun dob dof wa pare suñu borom di netali fenen fo xamne ci tuumay yoyu simunan wa yaquluna innahu la majnun ñom yefer yi ñu ngi nan wa yaquluna innahu deug mom ni de way la majnunun ab dof la way moy ci suratul qalam innahu deug ki la majnun ab dof la kan lañ fi tuumal ak ndof ñun kenn tuumalu ñu ndof chrétien ki nu mu tuddu yéfer yi ni lañuy def moy bokku na ci sen méthode yi moy nañ fexé tuddé waji un forcené ndax ñom geemu ñu ne jappu ñu ne nit ku yewu xel mi nek ak mom dina gis ñom li ñi wote jeme ci nga xamne lepp affaireu banex la mais yomb bo defé li nga bo li ñu bëgg ñom ñu yoral le lepp waye xamuñ ne loolu nit ku responsable ta xam liko andi ci kaw suuf du def nonu ndax budé lol rek ko taxajuk moy biram satisfaire biram satisfaire peuyum lolou mom la baye may di def ta bu boba day muju bok ci ñi nga xamne mom la suñu borom ne ñom kal an'ami inhum kal an'ami bal hum adall ñom comme ay bayima way bayil ma wax jott sax ñi ñu gina sanku bayima yi ndax bayima yi non nañ leen bindé yaw ñu bindé la ngir leneen nga bëgg fe nek ngir sa biir ak sa sexe ak say banex motax ñom mënu ñoo gëm né nit dina and ak xelam ba paré bayyi fi li nga xamné ñom non lañ teurel né ni la adina bi wara doxé lo liggéey yaq ko ci vacances samedi soir vendredi soir ngeen dem dansin yaq fofu nan ba tas njaalo ba doyal fecc ba yaq nan nek ci metro yi wala ci transport en commun yi di waccio yoy yeb duñu set côté bop mais ñu ne li moy la vie ba kepp ko xamne defo ni ñi def ñu commencer dila bolé ko psychologue ngir mu set sam xel est-ce que ya té normal ou pas kepp ko xamantene ni yaw da nga ne man mom balama sey ben jigen am ak mom ben rapport fek fok ma takko ñu ne xolal yu fi moyen âge yi rek nañu libérer mbir yi ki xana ki sa bob bi nekatuñ moyen âge lool ñu lay wone yaw nekko sa jamono doxal ak sa jamono dundal te genn ci sa ténèbres yi non newatuñ moyen âge on est dans la modernité au 21e siècle nganan li do ko def bu ko defé ñu lay yone ñu lay sétal ay psychologue wala budé ñun ci suñu dëkk yi say mbokk dem outil ay sëriñ ño xamné ci suuf buñ xamé né yow do dem ñu dem ñom sol sen dal di la sétal ay gisané kat ñuy sét ci sey mbir di la pitaw ngir nga génn ci li nga nek kepp ko xamne day doxal li l'islam sharia bi ñu japp ne wërul sama dom ji de dama jaaxal mom dal dundu ju normal la doon def lan lay wowe dundu ju normal moy ne ba mu nekké lycée wala collège wala primaire di def boîte de nuit di jang di dem boîte de nuit am ay jigen ñu muy séti ñukoy séti lool dérangé wul pa bék mère bien ñu ci bari dañ koy nangu duñ ko dérangé du len dérangé japp nañ né lool moy li war ta moy li deppok jamono acca wayé nak bu ñëwé ba dajé ay nit ño xamné ñu xam seen diiné mu commencé découvrir diiné bi nga xamné pourtant ci la né ba commencé xamné diiné di ndéké du ëpp tour rek bu may am walla ab serign bo xamne dem na ci mom rek djebalu ñew tok bu xamé né nak du lol rek di appliquer nak dootul joxé ci loxo jigen dootul sol yéré buy boubu ay jëngël di criss cross dootu ko def budé jigen légui mu commencé bayyi mèche di mour yaay ji lan lay wax bari na ñu mu dal Sénégal ñun Seigne Babacar lañ gëm ñun ñun Seigne Fallou lañ gëm ñun ñun Seigne Touba lañ gëm ñun mawdo lañ gëm melni mawdo radiyallahu anhu ak seigne touba ak ñiñu tuddu radiyallahu anhu ñoleen ne bu ngeen nekké sama talibé du ngeen appliquer l'islam si lool lay niru loolu budé waxuñu ko clairement loolu seen wax joju lool lay tékki légui dal seigne babakar mom radiyallahu anhu mo leen ne kepp ku nekku tidiane wala ko xamne man dafa japp ne man ci man la ne wala man lay deegal bu mu muru budé jigen la nay mesu nay xéssal nay def lu ko neex nay joxe loxo nay sol lu ko neex nay fen di wuru di def lu ko neex lolou déranger wul kenn mais bu commencé nak di appliquer l'islam nak nga gis param yu jog sama dom ji dé xawma lu ko dal légui ñi nga xamne ñoo ci ki dañ nan la mom par force go koy dindi ba dootuñ dekk ci kër gi dootuñ bokku dekk ci kër gi bu yagge ñu japp ne yaw sa xel mi neexul ñu dem ci sëriñ yi ngir ñu sëriñ le sëriñ tu la ngir nga jenn ci li nga nek ñom de wa kuffaru quraishi waxon nañ yonent bi alayhi salatu wassalam ya ayyuha alladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun e yow mi nga xamne ci yow lañ wacc alquran wat nañu ne deug deug yow ab dof nga yi nepp nepp ay préparation la ñu doon def ngir ci dernière méthode bi moy éliminer ko nax li tubab bi nan bo beugé ray sap xaj dang koy accuser de rage bo ñëwé rek beug ray sap xaj do ñëw ne ko ñëw rek japp xaj bi rek ray ñepp dañ nan ki mo waw xol bu ko défé sax gaay nga xamné né ñaña yeey dañuy dal di défendre les droits des animaux dañ lay porter plainte légui ñu japp la yow sa procès mom ki ray nit procès man na xaar ba assisi ñew mais yow mi jeur mu saniko no koku mom ci tang tang bi lañ lay japp condamne dal di sa procès mom de suite lay doon ba paré ñu condamné la wax ko fepp ngir mu nek nakal lo xamné day dissuasif voilà wax ko ci média yépp mu leer moy né non lañuy def légi nak bo ñëwé nak kon loolu bo bëggé ray sap sap xaj do ñëw def loolu da ngay commencé nan mom kat dafa am ay jangoro juko dugg virus bo xamné manu lo wër ta day walaté kom ko manu lo wër ta manu lo wa ta day walaté da bu mako sané mu ñëwaat wala mu dem fenen walu ko ñoon bayi leen ma éliminer ko bu ko défé nak bu ko éliminer ci non mo xam méthode d'élimination yu ñëkk yi am naño xamné bal lañuy door am naño xam dañ lay djel ben ki piqûre piqûre la dose et dose bi nga dé xaj bi dé wala non lañuy def bu ko défé ñepp japp né ki wax na dëgg ndax kat il faut ñu euthanasier rabbi ndax mom li rek ko mëna muccël loolu proverbe bobu moy tamit nit ñi loolu la kuffari buñu bëggé damat kenn non lay lay def dañuy fexé ay slogan moy yu bési les fous de Dieu, ces fous de Dieu, ces forcenés, ces terroristes, ces fondamentalistes, ces lunés. Moi, ce slogan est oui. Nous avons des mots magnifiques, des termes, nous avons des sobriquets, des noms d'orgueil. Barre nous nous avons des bannières des terroristes, les noms qui n'ont pas été nommés. Am ñoo xamne bañ leen né ibadu luñu gennat té lañ néwon xaf seenu sikim diuti lu koy léral wat ko bam né bam ki diko léral ngir won gaay né leen man bokuma ci ñooñu koku de diiné moyef na ci mom ben wax motax mu changer wala jigen gi day muuru genn ñu né xolal ifrit mi rek xolal ki jinni ji rek limu sol mu dem mom bu ñibé kërëm taxaw ci karamu sétu bi di xol way ana fan kon ni ma mel day wone ne kon man ak njuma la kon nak ni may def na ko dindi wala mako man de dindi may mel ni ñom di pastelo ko lu nekk def ngir neex ak ñom koku tamit diiné moyf na ci mom moy ne non lañuy def dañuy dal di accuser waati kon bu ñëkk bi dañu ko accuser de lan né ab dof la mom alayhi salatu wassalam ndayo xel yi xel doomu adama yalla bindul xel mu melni xelu rasulillah sallallahu alayhi wasallam kuffar yi ñëw né ki ni ab dof la xelam mi kat ki ñu wacc ci mom alquran dafa dof biñu téggu moy ñu dal di koy ginnaw biñu ko tuumalé né mom dafa dof ñu ñëw nak tuumal ko bi ci téggu ci njibar né ki njibar kat la ah njibar kat la rek ci loolu mom la alquran di wax nan wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhdhab mom la alcorane di wax kene ñom muy yéfer yi waajibu dañoo yému lan lañ yému moy suratu sad dañu yému ñom ci le fait que am jaahum mudikal len mundirun ko xamne xuppate kat la minhum bo xamne ci ñom la bok lool da leena yépp ñom pour ñom lool waru la mëna nek affaire bi dedet motax wa qala al kafiruna kuffari yefer yi di wax nan hada ki kat di yonent bi alayhi salatu wassalam sahirun ab njibar kat la waye kadhabun waqatul amul la bu magama kama lolou bokku ci tuuma yi nga xamne méthode yi nga xamne ci la bokku moy méthode tuuma laté par des affaires wax yu mana fenn ay wax yo xamne daru ci deug yoy nak suñu jamono dañ koy def ci ay wax mais dañ koy def par image motax télé yi nakala sam non dila joxe ay information nga koy gëm les terroristes de Hamas ont lancé des roquettes sur Israël il y a tant de morts tant de dégâts quelle chaîne France 24 Africa 24 nga xamné ñoo defuñu ñom luñu copier ci ñiñu ma jëk tudd Euro News CNN BFM TV fofu nga déggé mbir mi nga xey nak dem commencer sont des terroristes wa Hamas c'est des terroristes il faut les éliminer xolal liñu def rek ay roquette lañ jël diko tumbel bi Israël ba paré ñi do duñ ay julit ñi duñuy julit lay dama ne la kan mo la jox information ko xamantene ni ci xex la dekk ak mom sa non la yaw momu di gem limi wax mo lay wax nga koy gem man de yemuuma ci ñom li ñuy def de moy media yoyu ndax ci seen lool lañ ne lool lañ gem lool lañuy doxé waye nak li ci gina yéme lima yéme moy julit bi nga xamantene ni naïf la def julit waru la naïf bo luñ la wax rek nek des consommateurs passifs ño xamné lu ñew lu leen télé bi won ñu né deugal suñu média yi nga xamné ay RTS ak yeneen yi defuñu loolul international baxna bu ñëwé bo gisé reportage bi ñuy tek soit ñu ko jël Euro News wala France 24 wala yu mel non defuñu loolul reproduire jël les mêmes reportages yi ñëw def indi né li mo xew lolo xew ci adina lolu te ñi la koy jox ñepp ñolay wowe ne le mariage gay mom lolu dafa wara nek dañ ko wara autoriser ñepp diko def kep ku ko téré sax koku barbar la dañ ko wara xex koku pourtant wax lolu japp ne yeew religion bi nga nek arrière la même boudé duñ la ko wax bu dara xewé ñu ñew di le leuré nan l'islam est une religion de paix قاله الكفار هو كلمه حق ولكن نيوم جوبلو ونتي لول واخو دغ لا الاسلام est une religion de paix mais جوبلو ونتي لول ياو nga naif tok luñu la jox nga djel nan israël amna droit même boudene boudé concerné lañu fi woné won ci né imam ba ko bind lolou geuwmo ndax mom ci bopam deg na ko mune mom defuko kon nak buma fi kenn wax nan ay après dafa delu ginnaw kan lay gem yaw la nga fam mew lay gem duma la gem ndax amo preuve ji fi ñepp xam nañ ne li ñuy doxal ci adina bi bokku na ci seen politique ak kuffar yi len di jappale farriq tasud diviser bu ko defé nga reñé farriq tasud bo takale nit ñi rek bu ko defé nga man leena yilif nan ngay ñëwé ab ambassade yahout ñom ñone ñom ambassadeur bi mom moone mom lañ ko yonne té gis na ko ci télé bi ñu laaj ko mune mom ndax lolu deug la mune du ci wax koku bu doon ne deug la nga fogné télé bi dina taxaw ñepp diko gis ta du ne mom moko bind imam bi moko bind mais mune mom du ci wax du ci prononcer wu lutax du ci prononcer wu mais fekk na lim bëggoon am nako moy nak ñepp jog di dugg imam bobu mais li gina gaaw surtout ñen ñi nga xamné amon na numéro même boudé ñun ñi nga xamné xamuñu ko masuñu ko xam lolu du excuse ngir ñu taxaw di wax ci mom lu ko neex wala nan waji nafiq la wala nan xolal limu wax dedet njumte gu reuy la ku ko wax li gina gaaw moy ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yeen ñi gem yalla bu len ab fasiq ab kacior andile ab information na ngeen leer lu ba xam ndax lim andi deug la am det mais lool ta kim doon wax fasiq bob julit la mais lan ngay xalaat nak boudé information bi cette fois-ci ci ab juif bu bon la jogé ko xamné mom famu nek ci deukam ni mi def sen mbokk ya fa nek di len ray goudé beccëk di nangou sen soufi di len coloniser di def lu nek koku mo lay jox information ngukoy gem nan tampon wa ma nga fek cachem tampon kune man ko satch tampon nit kune man nga ko am nan moko cache moko sine man naño satch tampon kune neex ak signe lol da jaxal juif ci rubir senegal lan mo ginnona yomb nga ñu woko ñi am numero wala dem ba ci keureum ne ko kat man imam da am luma deg kat radio yi ñukoy wax ak tele yi dama bëggono xam lool ndax yaw la wala de mais pourquoi bëggunu vérifier wallahi adina bi képp ku moytu lu xew rek nga teub wax salam meñ wo dina la duggal ëlëk fo xamantene di nga fa bëgg genn mu teula fatabayyanu suñu borom moñu ko wax fatabayyanu leer lu len information investigation waye bi nga xamanteni julit ñi bayyi nañu information ñu neenal ko akala ño xamne ligéyu ñu sax sen alimentation sax dañ leen ko yoral koku xam nga ne duñ moy jog di ligéy ci li jëm ci walu information mu nek nerf de la guerre bokku ci nerf de la guerre information ndax fa la ñepp jaaré sen yépp fa lañ koy jaarale défal lay image woné lañu yuuxu nga japp né dëgg la montage ci lañ dëkk kon né kuffaru quraishi non ñu ron def mom la kuffarul yawma tamit di def ñu né yonnati bi alayhi salatu wassalam kon ki magicien la kon suñu borom nak ne ci alquran ba legi wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhuran ñu ne ñom zalimuni di kuffari togn kat yi yu magi bokale kat yi ñu nan yeen julit nit yeen ñi top ki di rasulillah sallallahu alayhi wasallam top ngeen loolul nit ko xamantene dañ ko njibar lolu wax nañ ko rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu nek ci suratul furqan motax ci wax yoy ñuy wax doon wax ne mom jibar kat la même ñom ci seen bop ño dem ba ci bir nak ne affaire bi ne jibar nak day xawa ñang motax al walid ibn al mughira mom dafa amone ben dafa eulum won am ben problème ci lan lay décrire yonnati bi alayhi salatu wassalam alquran bi muy wax nan la koy décrire ndax comme li nga xamantene ni ben ndax dañu am xam nga makkatul mukarrama zada allah tashrifan wa takriman ajgi da doon am avant yonnati bi alayhi salatu wassalam di ñew ñom nak bi nga xamantene ni nak ben dafa am ben yo bi yonnati bi alayhi salatu wassalam commencé woti ajgi nak commencé ñom nak ñu am problème aji wara ñew ta yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu ngi ni di wote yonnati ba ngi di woni ni alayhi salatu wassalam muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ni di woni ni di wote ci l'islam tak nit ñi dañu fi dajé aj day bari nit ar kon nak nañu def attention nak biyo bo legi ñu dajé nu mu gina galé xol lan lañuy wax arab yi buñu ñëwé dal ñu wax leen lu leer ben kaddu lañ leen di wax bu ko défé ñepp xamné mom li la mais buñu bayé bañu commencé ba nit ñi pèlerin yi ñëw buñ dajé ñi né wa moy muhammad sallalahu alayhi wasallam ñi dégg muy wax mom lan lay wax ki né ko dof la ki ci dess né njibar kat la ki ci dess né gisané kat la bu yagge ñom ci bop ñi né poète la arab yi dañuy xamné ñi waxu ñu dëgg mo tax al walid ibn al mughira kon ci tuuma yoy nga xamné mom lañ doon def ba légui té ñom ci seen bop tuuma yoy ñoko taxaw wéddi waatal sa bop seen bop ñu ñew mu dajalé wa quraysh mom la imam ibn ishaq di wax né ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم ولا ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا ولا ويرد قولكم بعضه بعضا قالوا فأنت يا أبا عبد الشمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به قال بل أنتم فقولوا اسمع قالوا نقول كاهن قال والله ما هو بكاهن كون امام ابن اسحاق رحمه الله من كوم ليغا خامني نون لاكو امام ابن هشام دال دي سولو جيليكو في روايه امام ابن اسحاق بو خامني امول سند imam at-tabari tamit solo nako ci tafsir bi jele ko ci yoni ibn saq waye mawquf la bu yem ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ta fofu imam ibn ishaq ki riwaya bob nga xamne mom la imam at-tabari indi ci tafsir bi mom waxna fa kiko netali moy riwaya bobu ba ci imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom dal dinay wir naka nonu imam abu nu'aym dal dina koy solo fi dala'il ci dala'ilun nubuwa waye mursalan waye naka nonu tamit jare ko tamit mom ci yoonu imam ibn ishaq mu jelo ko ci ibn jubayr an ibn abbas mu jelo ko ci sayyidina abdullah ibn abbas kon al walid ibn al mughira dafa dajje dafa dañu dajalo ñom dajje wa qur'an wa quraysh dañu dajalo wa kana muneta mom dafa dajje wa quraysh dajalok ñom bokkon muné wa kana za sinin fihim ta mom al walid ibn al mughira dafa nekkon ko xamne borom ku amoni ku magge la won ci seen bir bokkon ñafa ginnona age ginnon ci magge wa qad hadara al mawsim fa qala lahum ya ma'shara quraysh fek ajgi di waji ñew ñu dajalo al walid ibn al mughira nalen yen wa quraysh yen bolom quraysh di kilifa quraysh nalen kat deug deug a ajide tewna moy danaka aksina wa inna wufud al arabi sataqdamu wala sataqdimu alaykum fi takat gayu arabi sa taqdamu alaykum fihi dañuy ñew moy delegation arabi ñew di acci waqad sami'u bi amri sahibikum hadha te deg ngeen nak sen waxu waji mo yonnati bi alayhi salatu wassalam xolal rek nay lañu sax jaar ci turum ñu ne sahibukum hadha lol moy tahqir mi nga xamne mom lañ doon sewal bi sewal nit buñu moy les mêmes rek c'est fou de dieu wala il ne mérite même pas d'être cité comme le kuffar yi waxone sen mam kuffar yi waxone sayyidina ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam bañu démé ci sen fête bobu ñu daldi fekk né sen xërem yi toj nañ leen biñ ñëwé né man fa'ala hadha bi alihatikum innahu lamina adh-dhalimin wa ana kan mo def li ci suñu yalla yi sen yalla yi kan mo def li tok suñu yalla yi daldi jël sen meñ bi daldi koy gal ci yalla bi ci gina mak wallahi ki mom ci togn kat yu mag yi la bok ñom ñepp gennon nañu bam def sayna ibrahim alayhi salatu wassalam mom mo depp ne man loona dem inni saqim dama wop mais biñu ñëwé xol bañu nan ko def dañ nan dañu ne inna sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim ñun de deggon nañu ben boy holal fatan ben boy quoi degg nañ ben boy xamne sewal ak ñaka jox solo giñ ko ñakona jox solo ngir tutal ko ndax diine ji muy wote ab boy bo xamne yu qalu melni ñom xamnu ko te seen bokku la ñu ne yu qalu ñu ngi ko naan ben boy bu ñu naan de ibrahim ñu bu ñu naan ibrahim deggon na ñuy tuddu ci suñu yalla yi lu leen neexu waye tamit fir'auna lool la waxon lanatullah lool la waxon sayidina musa ak ñamu andalon ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam le fait que toutal gogou tahqir gogou sewal ñaka jox ben fulu di len minimiser ndax liñu gëm kérok bi nga xamné ci lañu genn dem mok wa banu israël ngir delu fa nga xamné fa lañu joggé won di al ardul muqaddasa fir'aun lan la wax inna ha'ula ila shirdhimatun qalilun way ñi de as mbolo nak su ndaw nañ dem défar len lijeenti seen mbir ray len indi wat len ci dekk bi ñu continue duñu liggey la shirzimatun as mbolo xolal rek xébaati gi am nga xamne kuffar ya waxon nañ ko waye kuffaru legi ñu koy wax c'est fou dans le désert wala c'est fou dans ce pays lointain c'est gaay nga xamne lañu tardé bëgg fe indi un régime moyen âge lo xamantene ni nak démocratie du ko nangu kon ñu ñew ne inna sahibakum al walid ibn al mughira lanatu alayhi lanatu allah muné te dégg ngeen kon ajje ngi jégesi te dégg ngeen sen waji sahibukum hadha sen waji mbirum mi degg ngeen ko fa ajmi'u fihi ra'yan wahidan kon nak na ngeen dajalo am ci mom ben gisin bu leer bo xamne delegation arabe ku fi ñew rek ñu ne la sayyidina muhammad ñom duñu wax lolu de waye muhammad rek lañuy wax wala gis nga niñ ko wowe sahibukum hadha alayhi salatu wassalam ne li la bu ko defee ñu deppo ci kaddu legi nak mo ne len kon set len ci ben khalat te ngeen deppo ci ben nak bu len wala takhtalifu te nak bu len woute ñen ni di weddi waxu ñen ni di weddi waxu ñi ci dess wayuraddu qawlukum ba'dahu bi ba'd sen wax yi li ñen ni wax tax yenen ñi ñenen ñi di wax dotul taxaw delo ko du deug legi nak ñu nako ya aba abd ash-shams yow di lolo nekkon dakantalu al walid ibn al maghira yow aba abd ash-shams ñu ne ko waxal waxal doxal avis bu la neex ñun lo wax rek d'accord nañ ci mo ne len dedet yeen wax len ma deglu joxe len seeni avis ma ngi ni tok seeni avis seeni xalaat ci mom man ma deglu len gaay ne ko dañ nan kon kahin la mom gisaane kat la day jima xam lo xam ni ñu wugul lolu la biñu waxe lol mom mu ne wallahi ma huwa bi kahin dede wax joju bayil len no ma ngi wacc yalla ne ke mom mi di yoyante bi alayhi salatu wassalam dede du kahin moy du gisaane kat set len benen wax bobu baxu lolou mom dañ lay demas gaay dañ ñuy deni de legi ñu xamne li ñu wax bu deug ndax kahin neex na xam gis nga len duñu nek sen duñu stable ñom fuñu nek rek ba de ba xawfa récupérer xalisu ñen ñi après ne fess do len gis motax dañuy luyé sen lañuy luyé duñu fa yagg ben padias lañuy ëndalé wala ben matelas bu ndaw wala ben quechua ci lañuy teud bu affaire bi tantu quechua wala bu affaire bi ñang rek buñ xamé ni récupérer nañ jot nañu nax ñu bari fi lu yaasu kër gañu néwon sax duñu ko fay dañuy jékké rek dem seen yoon ñepp nak di ñëw ci kër gi néwon fi la dëkk dootuñu ko fekk kon mu né wax leen ma leneen kahin baaxu neko ndax ñun lan motax sax mo ne len du kay mo ne gis nañ ko han yi laqad ra'ayna al kuhan gis nañ ko han yi de gis nañ len xam nañ len fama huwa bi zamzamati al kahin wala saj'a waxam ji muy wax di al quran mom lay wax ñep ne ngeen kahin la buñu déggé waxam bi dinañ xam ne du deug ndax lam wax gi ñun xamnañ ko xani degg na li muy wax mom mi di alayhi salatu wassalam mais du wax wogu di ngunu ngunu mi moy wax ju soufi zamzam kalamun khafi bo xamne comme ñom ni ñi def di wax ci souf ndax dañu louche comme ni seen wax joju mel waye wa saj'ahi waye tamit bokul ak tamit seen zaru ki yo ñuy def moy day melni ay ver mais du ver wax jo xamne waw kay wax ju rimé ku hani lañ ci ayon motax yonnati bi alayhi salatu wassalam bako waje waxe mune ki xana mbok kahini la ki ku hani la bok moy ne ñom ñune mune len non seulement ñun xamnañu ku hani bi gisane kat yi du sen wax ju soufey jor ñuy wax bokul ak li muy wax mom waye bokul ak sen wax parole yu rimé yoy ñuy def nga xamni leppay rimé mune bokul ak mo bokul ak lool wax alquranam ji li muy wax bokul ak lool kon wax len lenen qalu fa naqulu majnun kon nak gaay ne ko kon comme ko lool la kon nañ wax ne mom dafa dof wax nañ la moy tuuma yi ñen ni façon xex yi yenen yi méthode yi ñi xexé moy tuumal kon ñu ne dañ nan dafa dof munelen qala ma huwa bi majnun laqad ra'ayna al junun wa arafna fama huwa bi khanqihi wala takhalijati wala takhaliji wala waswasati munelen nono ndax bu ngeen ne dof la mom du dof de ndax kat ñun xam nañu dof yi xam nañ façon dof yi xam nañ len a dedet ta tamit bokula li nga xamne moy dal dof yi nga xamantene ni leg leg xam nga dof yi leg ñu wax yo xamne day nité bañ nan dof bi dafa sage de nekete liñ nan uqalaul majanin ñi nga xamne ay dof lañu mais ci dof yi ñom ñoy borom xam xam yi borom xel yu rafet yi ci dof yi ñoñu nak réellement do ñuy dof lolu moy ci bit ni lañuy nuru dof mais bo waxe ñom wax yu kémané lañ lay wax ñu né mom bokkol ak ñoñu dé ak yoy di len dal bu len dof gi dalé dédé wayé tamit yamul comme ñu dof yi di def di yëngël seen ciir yi ndax bo waxé lool gaay dañuy xol xam nañ dof buñu gisé ni ki meluñ ni dof yi di yëngël seen ciir yi lég lég ci lu dara warul quoi jek rek di yëngatu wala di def yenn ñu gis né nga xam né du ci ciobara lañ koy def moy taxali loolu ñu né kon dañuy xam né ñoñu dañuy xam né kon ñun ñi lañuy wax dañuy expliquer waxuñ dëgg mune wala waswasatihi dus tagantene nekul yi nga xamne shaytané ñoo leen koy wax lo nga xamne diko def ci bakkanu doomu adama ci xolu doomu adama bi leg leg mu koy wax di yenn wax yo xamne zukhrufal qawl ghururan yoy nga xamne day rafet ni ci biti nek lepp ay worate la mune lolu bokul ak li kon nak wax leen lenen qalu gayne naqulu sha'ir kon dañu nan mom ki la nu mu tuddu ap poète la bi nga xamantene nak ci lañ wax lolu ne poète la mom mu ne len dedet ma huwa bi sha'ir laqad arafna ash-shi'ra kulluhu monako xam nañu poésie ñun xam nañ lepp kon bu len ñu wax poésie la li nga xamne mo jëm ci rajas gi raja zaru ki le ci walu poésie ci sen numu tuddati versification arabe amna luñ ci tuddé rajaz mune ak non nga xamné non lañ koy défé nga xamné ci buhuru shi'r yi bo démé dim ko ci fekk muy yiñi naté ndax ban ki la bok ban bahr ñu nan tawil wala yu mel non rajas bi ci la bok mu ne bokul ak lool ñun xam nañ poésie té lool bu amu ci yoy yeb nak ak ni ñi teggé di rimé di versification di def ni yoy yeb du ci dara li ñi alcorane gi bes bu ñu waxé lool nit ñi dañ xamné dañuy expliquer nu deug fa qalu gaay ne ko kon wa quraysh ne ko nak kon nañ wax sahir sahir kon mom ab magicien la rek mom magicien la nga xamne ñom dara day xew ñuy fexé bi xol kuñu ko tuumal sa dara day riir ñu bëgg la délo ci ginnaw ba wax la né diiw moko def nga xamne di japp lék lék di soppandé ko yenn yi jël ben keuyit wala ben xobu garap diko yeungal bam nekup 5 euro wala 5000 ndax naxati gaay lol lepp ta soit ñoy yoré 5 euro bi dañ ko yoron ci seen ginnaw loxo bi wala dal iblis beutu nit ñi lañuy melal non ñu na kon dañ nan sahir muné len dedet ma huwa bi sahir laqad ra'ayna as-sihra gis nañu ñun gis nañu ki numu tuddu po gisane ki ñum tuddu magicien gis nañ leen waye gis nañu tamit ni nga xamne non lañuy def fama huwa li nak muy wax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nekul bi nafasihim bokkul ak xam nga min sharri waswasil khannas mi muy wax an nafasat wala fil uqad wala mom lay wax wa uqadihim non seulement nekul ci sen yo ñuy euf ndax dañuy jël ben bokku na ñom ñi ñi def buñ lay eewal yenn yi wala nan la nga tak ko sen katch yo ñuy def dañuy jël ben boom mo xam boom bu leg leg du nek boom ordinaire dajale ko ak yenen après di wax di euf tay tak wala di euf tay tak nafasihim wala uqadihim bokul ak yoyu nga xamne ñom non lañ doon def ba legi non lañuy def ñom gisaane ki magicien yi njibar kat yi biñu waxe lool nak mo na len dedet legi nak biñu waxe lool gaay na ko nak a det legi nak yabna ya aba abd shams gis nga nak ñun liñu wax yep ñun li lañ am wallahi ñun dal gis nga qalu fama naqulu ya aba abd shams me ñun wax na ñi yeb kahin la gisane kat la nga ñu dedet majnun la ku dof la nga ñu dedet poète la nga ñu dedet mais njibar kat la nga niñu dede mais lan lañuy wax mune wallahi inna li qawlihi la halawa mangi watne kaddom gi mi wax di alquran gi muy wax la halawa amna tiafka gu neex gu nek ci mom allahu akbar alhaq ma shahida bihi alaa deug moy li nga xamne non ci bopam ñoo mujju reconnaître senu non ne limu wax deug la lol bokku na ci deug yi gina reuy bu sab non deme ba mujju ne anak waaji nak sama non la meena wax na deug tay kon muné inna li qawlihi la halawa wat nané waxam ji amna tiaf ko gu neex gu ci ne mu way muné wa inna aslahu lamughdaq wala la ghadq lol la imam ibn hisham indi wala la mughdiq muné ta wax ci boko gam gam lé dal dikoy comparer comme ak garab moy ci soufam moy dafa bari ay tiar ci souf nga xamné bari ndox mo xamantene ni mo koy arroser waye bi mu joggé nak am ay branches waxam ju non lay mel ba pare neex meññef mu fi genn ci wax joju buñ ko gam gam le garab mu neexé non muné wa inna far'ahu la jana muné ta branches day joxe ay meññef ba legi mom dafa jël alquran dal likoy gam gam le garab plante وما انتم بقائلين من هذا شيئا الا عرف انه باطل وان اقرب القول فيه لا ان تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وابيه وبين المرء وزوجته وبين المرء واخيه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم احد الا حذروه اياه وذكروا لهم امره جيناو بيغا خامتني الوليد بن المغيره دي ابا عبد الشمس عليه لعنه الله كون داقي ني واخ ييب ديكرير القران ني واخام جي دي واخو يونتي بي عليه الصلاه والسلام amna tiafka gu neex gu ci genné comme garab la go xamné sampuna ci bir souf ba paré am lu koy alimenter branche am yu juk tiar yu juk ba paré di joxe meñef mu neex wayé malgré lolu mu muju xam lolu ba paré mais taxul mu wéddi ba paré né len nak li gina nelen wama antum biqa'ilin min hadha shay'an yi ngeen mo wax ni yeb amul ben bu ngeen ci wax ludul ne dinañ xamne batil la chaxan la neen la lu deug waye nak comme que fokk ñu wax dara xolal rek ki mom mo ci yees ndax dafa xam ba pare deug ci li mu xam bal deug ci tankam sul ko mune nak li gina jégué dal lu gina jappandi te gina dal dalum xel ci lo xamne bu ngeen ko waxe amana nit ñi gëm ko moy ngeen ne sahir mom lan la magicien la njibar kat la ndax njibar kat bokku na ci li tax mu ne njibar kat ndax njibar kat wax gi day neex leg leg ta tamit duñ ko gis ne ci dafa manki wala dafa dof mais mune jaa bi qawlin legi lan mo tax manelen jibar kat la nañ wax ñun ñepp legi ku ñewati rek ci arab yi ku fi ñewati nañ leena jibar kat la lan mo tax mune jaa bi qawlin huwa sihrun yufarriqu bihi bayna al mar'i wa abi ndax mom sallallahu alayhi wa sallam da fay indi wax jo xamantene ni sihrun la jibar la yu farbi ko bo xamne ci lay takale baynal mar'i digeunte nit ki wa abeehi ak baye comme ni mu ko defé bi mu fi ëndé li moy né dom ji day tuup baye ji né ko gennal ci diina ji nga nek mu bañ problème am ñu takalé ko mu né dañ leen di wax lool ëndil leen ay preuve yu leer né leen gisu ngeen li tax ñu leen né ki ni te deug deug li ñu wax moy deug ci mom que né magicien la moy waxam di mi wax ci lay takalé digënté nit ki ak bayam wa baynal mar'i wa zawjatihi nako nonu non lay takale digeunte nit ki ak soxna waw wa baynal mar'i wa akhihi waye non seulement ci lol mais day takali digeunte nit ki ak mbokam freram ci waxam ji da koy takali moy ñi dugg ci l'islam ak ñi ci duggul nañu melon dootuñ ko mel mone nak wa baynal mar'i wa 'ashiratihi waye day takali entre nit ki ak famiyam ci bopam ndax makka gi suñu dekk ba ngi ñun wa quraysh legi niñu mel ñi won ko top ñu nono ak ñom ñeneen ñi bañ ko ñuy xex di jappalante mer kon kay lolu ki indi lolu moy ne mom nonu njibar kat la bamu waxe lol mom wa baynal mar'i wa 'ashiratihi fatafarraqu 'anhu bidhalika faj'alu yajlisuna bisubulin nas hina qadimul mawsim bi nga xamantene ak ci la len wax lol legi kon munelen legi nañu wax kon magicien la moy njibar kat la ñom ñepp ñu d'accord ci ne legi kon lol lañuy wax njibar kat la bu ko defé affaire yi jeex ñu dem nak commencer di def sen liguey wor ci mbeddu mbakay mbakay délégation bu ñew ngir aji ñu ñew ci yaw wax la lolu ne la muhammadun sahir mun la yamurru bihim ahadun kenn du len rombu illa hadharuhu lulul ñu dal iyahu dal di lay moytalu ko yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ak yaw dal di lay tekkou dal di lay mettre en garde ngir nga pa tekkou mais wax la lo xamne day tax nga ragala tok sax diko deglu ba diko xol diko gis wa zakaru lahum amrahu ñu dal di tuddu nak ci mom ay mbirum mais lu bon publicité bo xamne sap nono koy def comme ni ma waxon sank ci media yi nga xamne media kuffar yi la di wax ci diine xam nga ne mos plateau bo xamne rasul kufri ci adina bi ñoo taxaw di wax ci l'islam lool lan ngeen bëgg ñu wax ci l'islam lan ngeen bëgg ñu wax ci l'islam loolu ay naraki katch ñom nak non lañ def wër ci mbeddu mbakay légui lool moy mission bi ne ñepp wax sahir la bi nga xamantene nak ci lañ def lool mun fa anzalallahu ta'ala fil walid ibn al-mughira wa fi dhalika min qawli suñu borom nak daldi wacce ci al walid ibn al mughira mom mi nga xamne mo soke mbir mi wax lolu mu wacce ci al quran mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom lay wax ci suratul mudaththir nan ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim dharni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا صدق الله العظيم من نكسن بولم كن واتي بما خمنتني لولا الوليد بن المغيرة عليه لعنة الله وكفار قريش نلن نك لغي نين واخ ييب نين كو با بولن وخاتي كاهن لا موم غيسانه كات لا واي بولن وخاتي مجنون لا بو كين واخ ني دافا دوف واي بو كين تاميت تي ين دي واخ اوجاج ييغا خام ني نيو نيو دي اجي بيت الله الحرام بو تي كين وخاتي ني بويت لا waye ana lan lañ koy wax ne len mom mi ab njibar kat la sahir la magicien la suñu borom nak wacce ci mom al walid ibn al mughira alayhi lanatullah zarni mune bama way bayima rek wa man khalaqtu ak ki nga xamne mom mako bindu wahidan man dong bima koy bind man borom bi subhanahu wa ta'ala kenn jappale wu ma ci mako sak dal dikoy créer andil ko ci fi defal ko ni'matul ijad moy dal dikoy defal xewelu mom mu nek andi ko ci kaw suuf way ba ma mom rek mom non seulement bima ko defale lolou waja'altu lahu ma lam mamduda waja'altu ma dal dikoy defal mom al walid ibn al mughira ma lan di alal mamdudan ju bare bare bare bare bare bur yalla dal dikoy xewal non seulement dama ko bind mu nek waye societe bi nga xamne ci la nek nekul ci nga xamne ñu pauvre lañ de waye ci borom alal yi lañ yem lañ bok mom al walid ibn al mughira bok ci ñi eppone alal fofele ci makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takrima lol moy ni'matul imdad ji ginnaw bi nga xamantene ci lako xewal xewalu nekkal ko dal diko nak diko xewal diko teub diko jox ay xewal muy waja'altu lahu ma dal likoy defal malan alal mamdudan jo xamne ju bari la jo xamne du dog de ghayru munqati'in anhu dara dogu ci mom de wa banina fof ngay mak mom suñu borom alal rek nga ko defal muné dedet wa banina ma defal ko ay dom yo xamanteni juhuda ay boromi place yu reuy lañu ay borom statut yu mag lañ ci société nga xamne fa lañ bok ta momit dañ koy deggal fu mu dem and ak ñom di present bu mu dem rek nga xamne jamono yoy am dom yu bari dafa nek lo xamanteni ni privilège la tok kilif day wone kilif teef te nit ñi dinañ la ragal buñ la ragalul ndax sa alal dinañ la ragal ndax dom yo am ndax kat budé surtout ñuy ay goor te nek ñoo xamne ñu mag lañ dem ba majeur ñepp kepp ko la na raté togn wala def loolu la neexul dina ko xalat tat waye bo amé ay tol nga xamné jamono yoy ay loxo ñoy liggéey bo amé bo ci amé 12 keulé am ngeen bokk même ay hectare ngeen am ki am benn doom xam nga né say tolay dina baax muné waja'al du kon ma defal ko wa banina bo ay doom shuhudan yu mel nonu am statut mag di and ak momit fepp fu muy dem diko deglu di deglu tamit seen cede ñu nek ñoo xamne ñoo am statut lañ ci dekk bobé di makkah al mukarram zada allah tashrifan wa takrima wa mahattu lahu tamhida ma dal di koy defal nak xewal yo xamantene dal di koy defal xewal yu mag aku njit mu bokku tamit bokku ci borom daraja yu kawé loolu ma defal ko ko man borom bi wa mahattu ma dal di koy defal lol lepp dal di koy defal xewal go xamne xewalu njit waye xewalu nek ko xamne borom daraja ju yaatu la fof mu nek lu mu wax ñu dal di koy deglu comme niñu ko gisee ci netali bi summa ginaaw bi mako defale li yeb dal di koy nekkal waye may ko alal ju bari may koy dom may ko fofu mu nek ak riyasa nek ñi nga xamne ci ñi jité borom decision yi la bok mayale ko lol lepp gaay bi mako defale lol nak mom nak mu nek purux nek bo xamantene ni nak mom du geureum ñamu daw ta du sant kiko defal lu ba mu ne summa ginaaw gi yatma'u muy xemne man azid man ma dolil ko man borom bi subhanahu wa ta'ala kala dedet dara la ko dul doli len dal la koy defal innahu deug deug mom al walid ibn al mughira alayhi min allah ma yastaiqu kana dafa ne kon li ayadina ci suñu ayi anidan dal di fitter lu bagn ko ko xamanteni diko top ginnaw bi nga xamanteni ci la xam deug mom mo ñew ne innahu innalahu la halawa watnana waxu yonenti bi de di rasulullah alayhi salatu wassalam amna taf ko gu neex de wa inna aslahu la mudiq way ci suufam way garabiya gantax gi mom ay renam duguna ci souf ta bawara di alimenter wu ci ndokh mu bax ba pare amna wa ba pare mom ay meññefam ay charam de genn meññef koku naka lañ mëna wax xamul alquran mu xam li lepp ba pare nak waye nak mu daldi fetterlu daldi bañ ne dugum alquran di ba pare nan nit ñi de len wax ne sahir la suñu borom loolu wacce ci mom kon ne kala dedet lolu mu xel meme moy mu ma dolil ko dara la ko dul dolil innahu deug deug momal walid mi kan dafa nekkon li ayatina ci suñu laye yi di alquran borom subhanahu wa ta'ala ali dan di aji fetter lu contre al alquran lolu aya yoyu nek ci suratul mudassir aya 11 ba aya 16 lolu la imam ibn ishaq rahimahullah ne mom lolou la suñu borom dal di wacc ci al walid ibn al mughira ñom nak kon gis nañ ne lolou kon ñu don def di tuumal yonnati bi alayhi salatu wassalam ci seen bop ñom ñoo ñewat weddi wat ne mbiri demewul non lolou dinañ gis ne ci mawsim bobu ndax waxti wi avancé na bu baax dinañ ci indi walé bi nga xamantene ci lañuy def lolu moy li waral ngeumuk sayyidou daws biñuy wër ci mbedd quraish makka yi kuñu gis ne la bul gëm muhammad sallalahu alayhi wasallam ne mom njibar kat la day tass boko deglo boy ñibbi sa kër wala sa délégation bi nga and andal boy ñibbi da ngay takal ko mom bañu dajé ku melni sangwa daws di tufayl ibn amr ad-dawsi sen wax ji mo taxone mu dugg ci l'islam lolu ñu yam fofu bo bi di ñew inshallah ñu agalé ci méthode yi nga xamné mom lañ doon xexé yonnati bi alayhi salatu wassalam ak diiné ji diko xexé ba légui suñu jamono ñu yam ci 3ème méthode bi moy touma yi kon touma yoy nga xamne gison nañu bi ci ñeuk nenañu won ab dof la bi li tagu ñune mom sahir la moy ne ab njibar kat la waye gis nañ sank ci qissa bi nga xamne mom lañu wax sank gi bi bu al walid ibn al mughira bi ke ne ñom nenañu kahin la moy ne gisane kat la waye tamit nenañu mom ki la am jibar kat la wax joju nak ñu na jibar kat la fofu lañuy yeb ba bi di ñew ñu gisale ana effet seen wax joju ñu ron def biñ ne legi nañu wër ñepp ne len am jibar kat la est ce andi na ñom les résultats escomptés yi nga xamne loolu lañ fogon ne loolu lay jur ngir seeni affaire min ñin ñu daw yonnentu bi alayhi salatu wassalam lol lañuy gis ci jotaay bi di ñew insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin